عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما. خوش اومدین به برنامه پالتاک، اتاق فرهنگ گفتگو. امشب موضوعی رو طرح کردن تحت عنوان قدرت نرم ترکیه و پروژه بزرگ خاورمیانه بزرگ. ببخشید، در پالتال اتاق فرهنگ گفتگو امشب میزبان شما هستیم با این موضوع. این موضوع بس ضعف داره شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. من مصطفی شوقی هستم، میزبان شما هستم. به اتفاق دیگر دوستان در اتاق فرهنگ گفتگو با هم باشیم تا ساعت 23. هیچ آغلماز Yıldızlarım göklerde sönmek bilmez diyar. Senin bu kara bahtın hiç av olmaz diyar. Bir ana kucağında hep verdiler ya da sen. Ya dellerde feryadım duysun ana diyar. نگرانی داریم، بله، اگر این نگرانی داریم در مورد خاورمیانه، در مورد بیکاریش، در مورد اقتصادش، در مورد توسعه سیاسی اقتصادی نمیدونم غیره، به خاطر این هست که اگر این منطقه امن بشه، در واقع به عبارت دیگه این آمریکا هست که یا غرب هست که امنیت پیدا میکنه. یعنی بازم تکرار میکنم، میگه بنابر طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا مصمم است تا جوامع منطقه خاورمیانه بزرگ را دموکراتیزه کند و زیرا معتقد است که سرخوردگی مردم این منطقه از دولت‌های خود ثبات و امنیت منطقه و جهان و غرب را به ویژه آمریکا را تهدید میکند. و چشماندازی هم که، یعنی تصویری هم که از خاورمیانه در واقع ترسیم میکنه این هست. در مقابل این طرح خاورمیانه بزرگ همون زمان نقد های زیادی هم طرح میشد. یه عده مطرح میکردن که استراتژی هژمونی طلبی داره این طرح خاورمیانه، که هدف اصلی طرح خاورمیانه بزرگ را اساساً تحمیل هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت هم میدن. یک دسته معتقدن که آمریکا هدفش از این طرح خاورمیانه بزرگ هژمونی طلبی برای دستیابی به نفته، نفت خاورمیانه که اهمیتش روز به روز بیشتر میشه. دومین نقد از سوی کسانی هست که میگه این طرح خاورمیانه بزرگ تاکتیک استتاری است. نظراتی که طرح خاورمیانه بزرگ را عمدتاً یک طرح تاکتیکی از سوی آمریکا جهت منحرف کردن افکار عمومی جهان از مشکلات سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه، به ویژه مشکلات ناشی از حمله به عراق و افغانستان میدونن. پس اینا میگن این طرح بزرگ خاورمیانه بزرگ در واقع میخواد پوشش بده اون اشتباهات آمریکا که بر اثر حمله به عراق صورت گرفت. بعد منتقدین دیگه ایم هستن که میگن الگوی نامناسب هست. نظراتی که دید ضد آمریکایی در منطقه هست و این به اصطلاح الگو غیر عملیه. بعدم میگه که بودجه کافی نداره این تر، چون در مجموع تو دوران بوش حدود 100 میلیون دلار برای این تر که خیلی بلند پروازانه هم هست صرف شده. مثلا من یه نمونه از این به اصطلاح هزینه ها رو در واقع یا طرح ها رو به طور مشخص تر اینجا نوشته، ارتقای جامعه مدنی، یعنی ارتقای جامعه مدنی در کشورهای خاورمیانه. حالا حساب کنید کشورهای خاورمیانه ای که این طرح خاورمیانه بزرگ در واقع هرچند که کاملا در این طرح مشخص نشده چه کشورهایی هست، ولی منظور بیشتر این هست که خاورمیانه بزرگ از مراکش، آفریقای شمالی، شاخ آفریقا به سمت ترکیه، ایران، افغانستان، جمهوری‌های سابق شوروی در قفقاز و آسیای مرکزی امتداد و گسترش یافته و علاوه بر کلیه کشورهای عربی، یعنی علاوه بر اون 22 کشور عربی، پاکستان، بنگلادش و سرزمین‌های دیگر را تا مرزهای چین در بر می‌گیرد. خب برای این همه وسعت جغرافیایی یه چیزی بودجه در حد 100 میلیون که بخواد هم دموکراسی رو در اونجا برقرار بکنه و هم رشد اقتصادی رو بزنه بیشتر به شوخی شباهت داره تا اینکه جدی باشه. ما میدونیم که امریکا فقط در جنگ عراق و افغانستان صدها میلیارد دلار علاوه بر هزینه های انسانی که چند هزار سرباز اون رو از دست داد، یه هزینه خیلی نجومی رو در عراق و افغانستان متحمل شد. اما همه این بحث ها رو ما اگر ببینیم میبینیم که با و اگر بخوایم خلاصه بکنیم این بود که اون زمان بوش یک محور شرارت درست کرده بودن که عراق، جمهوری اسلامی و طالبان بود، این سه تا باید از بین بره، که امروز خب صدام و طالبان از بین رفتن و جمهوری اسلامی در واقع باقی مون و هدفشون این بود که فرض کن به مثلا حسنی مبارک یا نمیدونم کشورهای دیگه، در واقع کشورهایی که روابط دوستانه با غرب داشتن، بیشتر کمک بکنن به روزنامه نگارها، به نهادهای مدنی در این کشورها که اینا به تدریج گام بردارن به سوی دموکراسی. ولی ما دیدیم که بهار عربی در واقع وقتی رسید دیگه تمام اون طرح خاورمیانه بزرگ عملا به کناری رفت. یعنی من دیگه چیزی، این چیزایی هم که من اشاره کردم بیشتر اطلاعاتی بود که در سال 2005 این مقاله های زمانی که مقاله مبسوطی هم هست، هادی زمانی، در سال 2005 نوشته شده. پس از اون ما هیچ اشاره‌ای به مسئله خاورمیانه بزرگ نداریم و این بهار عربی بود که خب غربم سعی کرد اینجوری برخورد بکنه که فشار بیاره و مثلا در تونس و مصر ما دیدیم که به هر حال آمریکا و غرب حمایت کردن از جنبش مردمی، هرچند رنگ بوی اسلامی داشت و به طور مشخص بعدها اخوان المسلمین قدرت رو گرفتن و این اخوان المسلمین هم دیدیم مثل آقای مصری و اینها دیگه اون اخوان مسلمین 80 سال پیش نیست، یا حتی با جمهوری اسلامی هم زمین تا آسمان اینا با هم فرق دارن. یعنی اول که خیلی از روشنفکران ایرانی یا سکولارهای ایرانی ترسیده بودن که این بهار عربی در واقع یعنی این که همون حکومت، همون انقلاب اسلامی در و جمهوری اسلامی هم در واقع اینطور تبلیغ میکرد که بله این انقلاب اسلامی است که امروز در همه کشورهای عربی به نام بهار عربی هست و نمیدونست که سوریه هم دچار چنین بهار عربی خواهد شد و امروز ما میبینیم که جمهوری اسلامی به عنوان پشتیبان همه جانبه یک قصابی به نام بشار اسد دیگه همه دارن تا توف و لحنت میکنن، یعنی اون نیروهای مسلمان سنی مذهبی که در خاورمیانه اومده بودن و نه حکومت ها بلکه مردم کوچه و خیابان از احمدی نژاد و جمهوری اسلامی دفاع میکردن، امروز آشکارا صحبت از این میکنن که چطور این جمهوری اسلامی از جنایتکاری مثل اسدی که 40 سال بیش از 40 سال حتی یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده، امروز بمب‌های چند تنی رو بر سر مردم خودش خراب میکنه. هرچند که خب در قضیه ترکیه هم، خب در قضیه سوریه هم موضوع یه مقدار قابل بحثه که بحث امشب ما نیست، اما در مورد ترکیه این به اصطلاح اگر بخوایم در رابطه با همین موضوع استراتژی یا چی میگن عمق استراتژی که داوود اوغلو، یعنی اون استراتژی ترکیه بخوایم صحبت بکنیم که اشاره کردم که این مؤلفه های تشکیل دهنده دکترین عمق استراتژی که داوود اوغلو در واقع 7 مؤلفه داره که اینها هر کدوم از اینها قابل بحث و بررسی هست. میگه ترکیه باید یک نقش فعال نه تنها منطقه‌ای بلکه مرکزی جهانی داشته باشه و امروز هم ما میبینیم که فرض کن در مسائل عمده خاورمیانه آمریکا هست، به صورت خیلی تنگاتنگ میبینیم که وزیر امور خارجه‌اش رو مرتب میفرسته ترکیه و کارشناسای خودشون رو میفرستن که چجوری برای جایگزین بکنن پس از سقوط بشار اسد که خلأ سیاسی ایجاد نشه و یک رابطه تنگاتنگی رو چیز میکنن. همین ترکیه‌ای که اروپایی‌ها حاضر نبودن که ترکیه رو جزء اتحادیه اروپا بکنن و 1001 ایراد از اون میگرفتن، در حالی که خیلی از کشورهای دیگه رو به راحتی در اتحادیه اروپا پذیرفتن و اینها مطرح میکنن که خب الان با قدرت یعنی رشد اقتصادی ترکیه چیزی نزدیک 12%، یعنی در حالی که اکثر کشورهای اروپایی و غربی دچار بحران اقتصادی هستن اونا یه همچین رشدی رو دارن. میگن ما با یه همچین رشدی خودمون تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای شدیم، یه قدرت اهمیت رهبری در منطقه رو برای خودشون قائلیم و تو این رابطه این موضوع سوریه که پیش اومد عملا اون به اصطلاح اون دکترین داوود اوغلو رو در واقع زیر علامت سوال پیش برد. دکترین داوود اوغلو مطرح میکنه که ما اولا باید با همسایگان خودمون روابط مسالمت آمیزی داشته باشیم. اگه دقت کرده باشین ترکیه هرگز در مسائل سیاسی ایران دخالت نکرد، یعنی در رابطه با مسائل داخلی ایران سکوت کرد، یا حتی در رابطه با مسائل داخلی سوریه هم همینطور بود. سوریه و ترکیه در سال 2010 بهترین مناسبات رو داشتن و حتی در اون زمان صحبت از این بود که ترکیه بیاد میانجیگری بکنه بین سوریه و اسرائیل تا بلندی‌های جولان رو به هر حال اسرائیل پس بده، و ما بعد یهو با مواجه میشیم با بهار عربی و مخالفت در واقع مردم سوریه یا بخش بزرگی از مردم سوریه که عمدتا سنی مذهب هستن. ما میبینیم که امروز ترکیه تبدیل شده به این که پایگاه تعلیم، آموزش و ارسال اسلحه و پول و کمک و اطلاعات به مخالفین بشار اسد که خودتون تو جریان هستین. داوود اوغلو مطرح میکنه که ما یکی، یعنی در مقابل این دکترین خودش میگه ما یه مشکل داریم، اون مسئله کردها هست، کردهای ترکیه هست، و یکی دیگه شکافی که بین سکولارهای ترکیه و اسلامگرایان ترکیه هست، و میگه این اگر ما نتونیم اینا رو به اصطلاح چیز بکنیم، حل بکنیم، یعنی این شکاف رو که بین سکولارها و اسلامگرایان وجود دارن کمترش بکنه و همینطور در مورد کردها مسئله حل نکنیم، نمیتونیم که این استراتژی خودمون رو پیش ببریم. اینها عمده مباحثی هست که دوستان میتونن وقت بگیرن و صحبت بکنن که اصولا آیا درست هست که این دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو با طرح خاورمیانه بزرگ یعنی جزی از اونه، یا اینکه نه اساسا این تحولی که در خاورمیانه صورت گرفت تحت عنوان بهار عربی در واقع خیلی از تئوری ها رو تابع خودش کرد، یعنی اون تئوری گام به گام طرح خاورمیانه، یعنی در واقع هم طرح خاورمیانه بزرگ حداقل در کشورهایی مثل مصر، تونس، یمن، یعنی اون کشورهایی که روابط خوبی با غرب داشتن، جز دوستان غرب محسوب میشد، میباید اینا گام به گام پیش میاد. من یادم میاد که آمریکا در رابطه با حسنی مبارک هم پیشنهاد میکرد که مثلا فضا رو یه خورده باز کن و اینا، که مبارک زیر این فشارهای آمریکا نمیرفت، و ما بعدها دیدیم که بین آمریکا و اخوان مسلمین قبل از به قدرت رسیدن اینا رابطه وجود داشت، یعنی آمریکا خیلی با اینها، یعنی در واقع میدونست که مثلا مصری همون امام خمینی انقلاب 57 نیست، اونها دیگه فهمیدن که نمیتونن. اگه دقت بکنین خطی که مرسی داره پیش میبره خط مسالمت آمیز، ادامه خط سیاست همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل و غرب رو داره پیش میبره، و خب با روبنای اسلامی. امروز مصر هم مدل ایران رو در مقابل خودش داره که به چنان افتضاحی رسیده، و هم ترکیه رو داره. بنابراین خیلی طبیعیه که این کشورهایی که به اصطلاح یکی پس از دیگری دارن سر پیدا میکنن بیشتر مدل ترکیه رو مد نظر خوردن. به هر حال ترکیه تبدیل به یک قدرت رهبری کننده منطقه تبدیل شده، چه بخوایم چه نخوایم، و جمهوری اسلامی با سیاست در واقع با جنگ با همه جهان داره پیش میره، یعنی این دکترینی که آقای خامنه ای داره میخواد اون حلال شیعه رو درست بکنه و یه قدرت تبدیل بکنه، امروز به نظر من با شکست مواجه شده. من بحثم رو در همینجا خاتمه میدم و نوبت رو به دوستانی که علاقمند هستن وقت بگیرن در این باره صحبت بکنن. بحثم خیلی کلی هست، میتونن این بحث رو هر کدوم از دوستان پیش ببرن و در همین چارچوب تحولات خاورمیانه، سیاست نرم ترکیه و موضوع طرح خاورمیانه بزرگ. آقای اعلا، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خدا دوستان و تشکر از ادمین‌های کتاب، خصوص کیانوش عزیز که بحث رو باز کردن. امیدوار هستم که صدای من باشه. ببینید، من با هر دو مسئله‌ای که در این بحث مطرحه مشکل دارم. یکی طرح خاورمیانه بزرگ هست، و دوم آنچه که به استراتژی داوود اوغلو به اصطلاح به اونجا وابسته میشه یا سعی میکنن که اون رو مطرح کنن. علت مشکل من با این دو مسئله اینه که همینطوری که کیانوش عزیز گفتن، امریکا درگیر مشکلات اقتصادی عدیده است که اساساً توانایی پیش بردن پروژه های از این دست رو نداره. 14.5 تریلیون دلار قرض که بیشترش با جنگ عراق و افغانستان شروع شد. خرج جنگ عراق به صورت مشخص دقیق 3.5 تریلیون دلار هست بود. چند سال پیش کتابی چاپ شد در این مورد و خب دلیل جا برای شما بهتر از آن میدونید، ولی یک کتابی چاپ شد در اونجا مشخصا گفته بود که خرج های جانبی به کنار 3.5 تریلیون جنگ خرج جنگ عراق شد. و در چنین شرایطی که 14.5 تریلیون قرض هست، حالا کسری بودجه چی قرض، یعنی کسری بودجه‌ای که با هم انباشته شده و کسری موازنه پرداخت و غیره، حالا امروز 14.5 تریلیون امریکا قرض داره، در چنین شرایطی پیش بردن چنین پروژه هایی به نظر بعید میاد. از طرف دیگه من فکر میکنم کسانی که درگیر چنین بحثی هستن هنوز در ترمینولوژی که در جنگ سرد ما داشتیم، امریکا و شوروی، بلوک غرب بلوک شرق، در اون ترمینولوژی موندن، در حالی که امروز نیروهایی در امریکا فعال هستن که دارای سیاست‌های مختلفی هستن. به نظر من حتی اون چیزی که به نام نوکان‌ها مطرح شد در زمان بوش، البته نه به نظر من، این چیزی است که آقای میر سفیر انگلیس در اون موقع نوشته، میگه اینها یک ادعی هستن که مروج سه ایدئولوژی هایی هستن. این ایدئولوژی ها همیشه اونجا بوده. بوش برای این که حرف خودشو پیش ببره و این جنگ ها رو راه بندازه و اینا، اینا رو جلو انداخت به عنوان مروجین ایدئولوژی های خاصی که خب خاورمیانه بزرگ و امریکا قدرت اول باید باشه در دنیا و فلان، و ما دیدیم. و از آنجایی که من فکر نمی کنم من بیشتر از CIA و امریکا می دونم، مطمئنن نمی تونم بگم اونا اشتباه کردن. چنین طرحی در میان نبود، بلکه مسئله اصلی شرکت های اسلحه سازی امریکایی بود که معرکه رو خالی دید و چنان در این معرکه و در این میدان بازی ها عجیب غریبی کرد که امروز امریکا از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته است. خب ما در همین امریکا امروز سیاست های مشخصی داریم، مثلا این آقای باراک اوباما سعی میکنه یک سیاستی رو مثل سیاست تولید واقعی، اقتصاد تولیدی اینا رو مطرح کنه که از این ستون با آن ستون فرج است هست و سعی میکنه از به اصطلاح بودجه نظامی بزن، ولی در مقابلش کسی هستش که خنجر از رو بسته و فکر میکنه راه حل اقتصاد امریکا میلیتاریزه کردن جامعه است و خیلی راحت میگه که من بیام سر کار سرباز خواهم گرفت، سربازگیری خواهم کرد و این سربازگیری باید در جهت بعضی از جنگ ها باشه دیگه. سربازگیری برای همینجوری که نمیشه آدم سرباز بگیره پول مردم بده. در منظور من این هست که ما باید وقتی میگیم امریکا، نیروهایی که در داخل امریکا عمل میکنه اینا رو در نظر بگیریم و وقتی اینا رو میبینیم نگاه میکنیم ببینیم فعلا آنچنان مشکلات عدیده ای رو امریکا باش درگیر هست که این که یه پروژه رو پیش ببره بسیار بعید به نظر میرسه، بلکه از شرایطی که در خاورمیانه است البته سعی میکنه به نفع خودش، به نفع منافع خودش، به نفع حل مشکلات داخلی خودش استفاده بکنه. آنچه که ما امروز در خاورمیانه شاهد هستیم در واقع چیزی جز به اصطلاح جنگ یا دعوای اقتصادی نظامی چین و امریکا و امریکا و روسیه نیست، یعنی کار داره به اونجا میرسه، یعنی اگر نگیم دقیقا اونه و کار داره به اونجا میرسه، در آنچه که بهار عربی مشهور شد چیز نامنسجمی بود، انسجام نداشت، بیشتر به خاطر این بود که این کشورهای عربی در دو حوزه استراتژیک غرب و شرق بودن. اونایی که در حوزه استراتژیک غرب بودن خب کارشون تموم بود، یعنی تاریخ مصرفشون گذشته بود، برای همین هم توی تونس، توی مصر که وابستگی شدیدی به امریکا داشتن دیگه این آقایون کاری نمیتونست از پیش ببرن و با رفتنشون هم مشکلی رو ایجاد نمیکرد. گوین که وقتی میبینید مثلا در اون کشور چیه؟ عمان، که هنوزم مسئله صالح و فلان و اینات اونجا حل نشده، هنوز هم اجازه تغییرات ساختاری یا اقلا تغییر قدرت رو اونجا نمیدن. از یه طرف دیگه کشورهایی بود که مال حوزه از زمان جنگ سرد مونده بود و مال حوزه شرق بود، حوزه شوروی بود اون موقع، این کشورهایی مثل لیبی بعد سوریه، ولی دقت بکنید اینها هم یه جوری واقعا خوب بودن، یعنی از نظر مبادلات اقتصادی و اینا که اینا مشکلی نداشتن. ما وقتی میگیم امریکا میخواد نفت خاورمیانه رو دست بگیره، مگر نفت خاورمیانه دست کیه؟ مگه دست کی بود تا حالا؟ مثلا نفت عراق، مگه به کجا صادر میشد نفت عراق؟ اینا مسائلی است که مشکلات داخلی به علاوه نیروهایی که در خارج، نه صرفا کل امریکا، کل حاکمیت امریکا، بلکه بخشایی از حاکمیت و بخشایی از این سرمایه داری که حالا سه شکل مشخص پیدا کرده: سرمایه واقع، اقتصاد واقعی، اقتصاد مجازی و اقتصاد سایه. سایه منظورم پولهایی است که در به اصطلاح آفشور اکانت ها هست. خب اینا یه سری سیاست هایی رو با هم پیش میبرن و نهایتا اینکه این مسئله پروژه خاورمیانه بزرگ چیزی جز یک سوء تفاهم نیست به نظر من. ولی برسیم به آقای داوودوغلو، این چیزی که میگن ترکیه میخواد نمیدونم شکوه قدیم رو برگردونه و شکوه عثمانی رو برگردونه، این هم به نظر خنده‌دار میاد، چون که ترکیه بهتر قاچ زین رو بچسبه سواری پیشکش، چون که تمام کوشش آقای داوودوغلو که آدم بسیار زرنگ و بسیار باهوشیست در جهت حل مناقشات داخلی خود ترکیه است. مسئله بزرگی که اونجا هست مسئله کردها هستند. ترکیه برای همین همیشه رفتار خوبی با کردهای کشورهای همجوار داشته، مثل کردهای عراق. در از جنگ اول خلیج به این ور ترکیه همیشه مدافع اون کردها بوده، آقای بارزانی، آقای طالبانی همیشه با پاسپورت ترکیه در دنیا میگشتن وقتی که نو فلای زون بود و حالا هم ارتباط خیلی خوبی داره با اون. حالا این مشکل دیگه ای داره اتفاق میفته به نام کردهای سوریه و استفاده داوودوغلو از افرادی که به نوعی اتفاق نظر دارن باش در کردستان عراق اتفاقا برخورد بسیار درست و سنجیده است. تا اونجای داوودوغلو پیش رفته گفته ما یک بخش فدرال کرد رو در سوریه خیلی میپسند. البته خب میدونید که PKK که دشمن اصلی حکومت ترکیه حالا محسوب میشه رشد کرده در بین کردهای سوریه و دولت هم اساسا کاری زیادی با کردها نداره چون خیالش از نظر اونا راحته. آنچنان سازماندهی قوی نداشته کردستان، برای همین هم هست کردستان سوریه احزاب آنچنانی توش وجود ندارن، احزابی مثل چه میدونم حزب کردستان مثلا ایران حزب دموکرات کردستان اینا. در PKK میگم اونجا نفوذ داره ولی مال اونا نیست. PKK اساسا پارتی کارگران کردستان و ترکیه هست. خب PKK خود رهبران کرد کردستان عراق با PKK مسئله دارن. آقای بارزانی سعی میکنه کردهای سوریه رو زیر چتر خودش بیاره و در این مسئله با PKK رقابت خیلی زیادی داره. حتی در انتخابات کردستان عراق هم PKK به شکل رقیب انتخاباتی بارزانی خودشو مطرح کرد. برای همین مسائلی که مطرح است امروز در مورد عملکرد ترکیه، ترکیه ناگزیر از برخی درگیر شدن هاست. هیچ راه دیگه ای نداره برای اینکه با سیل عظیم پناهندگان سوریه مواجهه. این پناهندگان با خودشون نه تنها مسئله اقتصادی رو میارن، مسائل دیگری رو هم از نظر بی‌نظمی در مرز ایجاد میکنن. برای همین از این نظر میشه توجه کرد که ترکیه به ابزار عمل کشورهای غربی در سوریه داره تبدیل میشه. مخصوصا آخرین چیزی که مطرح کردن گفتن ما این اردوگاه‌های پناهندگان رو نه در داخل ترکیه بلکه در داخل سوریه این اردوگاه ها رو برپا بکنیم و اولین قدم در این جهت میدونید که نو فلای زونه. چون که اگر اردوگاه ها در داخل سوریه باشه خب سوریه حق داره کشور خودشه. آقای اسد میگه اینجا کشور بنده است، میرم با هواپیما میزنم. خب اولین قدم برای این که اجازه ندن یک همچین اتفاقی بیفته این هست که یک بخشی از اینو نو فلای زون اعلام بکنن. و هیچ بعید نیست که آقای یعنی حاکمیت ترکیه این نو فلای زون رو وظیفه‌ش رو به عهده بگیره چون دارای تمام ابزار فشار و تمام ابزار نظامی امریکا رو داره، از F-16 بگیرید و تمام مسائل. من فکر میکنم آنچه که به عنوان سیاست نرم ترکیه هست باز این همون خاورمیانه بزرگ یک سوء تفاهمه. آنچه که ما میبینیم تلاش درست تا حد زیادی درست حکومت ترکیه برای حل معضلات داخلیش هست که مجبورش میکنه درگیر بشه با مسائل خارجی. وگرنه ترکیه به هیچ وجه چنین استراتژی نداره که بخواد سیاست خودش رو وسعت بده. خیلی متشکرم دوستان به صحبت های بنده گوش کرد. مرسی علا جان. نوبت به آقای دلیر کردستانی ادمین. کیانوش عزیز، علای عزیز، شکری، رادیو البرز که برنامه ما رو ضبط میکنن و پخش میکنن. لازم کیانوش بشه که اعلام کرده اون برنامه امروز مستقیم از سایت ایران گلوبال دات این پوام پخش میشه. ببودم اگر صحت داره که در تکست بنویس بودن همون دو گرونی الانم 69 نفر تو اتاق هستن. هفته گذشتم خوشبختانه بالای 95 نفر تشریف آوردن اتاق. خوشحالیم که دوستان مشارکت میکنن. عرضم خدمت شما که دو سه روز پیش آقای اوباما صحبت میکرد و در یکی از سخنرانیاش گفت که افغانستان، یعنی خبر داد به مردم آمریکا که افغانستان دیگه نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه از اونجا توطئه کنند و به ما حمله کنند. یعنی در حقیقت همون مسئله 11 سپتامبر که چند روز دیگه هم سالگردش هست. عرض خدمت شما که همونطور که کیانوش عزیزم توضیح داد، مسئله طرح خاورمیانه بزرگ ظاهرا با مستمسک همین حساب حمله به این دو ساختمان، دو برج شد که در اون حدود بیش از 3500 نفر کشته شدن. کسانی که رفته بودن برن سر کار و دیگه شب به خونه هاشون بر نگشتن و دولت آقای جورج بوش مقصر این حادثه رو به حساب القاعده نام برد و طالبان. و البته ما از به حساب تحجر و تعصب اسلامی همه ما میتونیم قصه ها بگیم و خاطرات داریم و مصیبت ها کشیدیم و اون چی که هست این است که قطعا اگر بشه در اون منطقه کاری کرد که مؤمنین به اسلام به حساب نخوان راه به حساب افراطی و راه بمبستن به خودشون برند و اینها، بسیار خوب اقدامی است. ولی اگر بشه شدنی باشه. عرض خدمت شما که یکی از دلایلی که حساب دیدید که در زمانی که آقای جیمی کارتر به حساب نمیخواست شاه رو تحمل کنه در کنار خودش به عنوان متحد، همین مسئله این بود که به حساب روش وحشیانه و سبانه‌ای که ساواک در به حساب در شکنجه و دستگیری مخالفان و فعالین سیاسی انجام میداد. یعنی که به حساب آقای کارتر فکر میکرد که مثلا دور از شأن آمریکاست که متحدی مثل محمد رضا پهلوی در کنارش باشد و اینها، و توطئه به حساب سرنگونیش رو دادن. ولی ما همه میدونیم که وضعی که بعداً ایجاد شد به حساب چقدر وخیمتر و وحشیانه تر از این بود و با مردم ما چه ها که نکردین حکومت اسلامی. و الان هم این روزا اتفاقا سالگرد کشتار 67 هست و عزیزان و هموطنان ما، ستارگان درخشانی که ما در بهترین حالت یک شبهه و سایه ای از وجود اونها خواهیم بود، به حساب از دست ما گرفتیم رژیم به حساب جنایت کرد. و درد که دوا نشد هیچ، مصیبت های ایران صد چندان شد. و این است که بالاخره الان طراحان اینا کیانوش عزیز به درستی گفت که در ظاهر صحبتی از طرح خاورمیانه بزرگ نیست در داخل کشور، ولی در حقیقت یه مسئله است که دوستان حتما مستحضر هستن. این است که حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه ممکن است در سیاست های داخلی کشور، نحوه اداره کشور و نحوه این که بازنشسته ها چه مزایایی داشته باشند به حساب استاک بروکرها یا سران بورس و اوراق بهادار چه زندگی هایی داشته باشند اختلاف نظر داشته باشند، ولی در مورد سیاست های خارجی بسیار شبیه هم و نزدیکی به هم هستند. و به طور قد اگر نقشه ای مثلا فرض بفرمایید جورج بال در زمان قبل از ریگان کشیده باشه و نقشه ای که مثلا در زمان نیکسون کشیده شده باشه، این دلیل نمیشه که الان ملغا شده باشه و اون سیاست ها ادامه پیدا میکنه. البته ما میدونیم که به حساب یکی از کدهای به حساب اطلاعاتی در این کشور این است که تا 40 سال هیچ گونه اطلاعی به مردم نمیدن، اطلاع واقعی از اون چه که میگذره، که مثلا همین در جریان الان یک افسری که در حمله به محل سکونت اسامه بن لادن دستاشی کتابی منتشر کرده و اونجا به حساب جور دیگری تعریف کرده مسئله رو و گفته که اسامه بن لادن پنجره رو باز کرد که ببینه چه خبره، چون بالاخره اون هلیکوپترها و اینا که میان بالای سر خونه آدم بالاخره صدا میاد و اینا، و این میسی که آمده بوده که پنجره بند، گفته که ما اون موقع زدیمش، در صورتی که اون موقع میگفتن که در رخت خوابش بود و رفت دست برای اسلحه‌اش برد و کشتیم و اینا. و ولی هر دو نقل قول شاید تا 40 سال دیگه برای ما معلوم نشه که واقعا چه بوده است. این است که حادثه حساب 11 سپتامبر هم به همین قرار است و 2001 اتفاق افتاده، شاید تا 2040 ما مسائل واقعی در حول و حوشش رو حساب به ما مردم عادی نکنه. ولی خب ما چون تیزهوش تو مون زیاد است مثل کیانوش حساب تلاش میکنیم و تلاش میکنیم و یه بر اساس به حساب شواهد و قرائن و اطلاعاتی که داریم و مطالعاتی که میکنیم و پیگیری ها که میگه حدسایی میزنیم که اون حدسا رو با دوستانمون در میان میزنیم. نیا کنید دوستان، الان مثلا فرض کنید آقای کارزایی در افغانستان به حساب در افغانستان یک کشور اشغال شده است و آقای کارزایی از طرف به حساب منتخبه، مثلا فرض کنید کسانی که الان دیدید که مثلا فرض فرمایید چه میدونم شهریار آهی یا مثلا این اون اشخاصی مثلا اون یکی دیگه هم هست که اسمش معروف شیگان وسیق، مثلا این افراد که مثلا ممکن است که مثلا انتخاب بشن، یعنی 100% نگاه میکنن و دستگاه اطلاعاتی و از همه قلبیرها که گذشتن اونها رو به حساب مثل رضا پهلوی و دیگر و اونها رو مثلا تایید میکنن. آقای کارزایی یک همچین موقعیتی داره خب، ولی معلوس الان اختلاف داره با آمریکا و مرتبا داره تلاش میکنه که حساب به حرف خودش رو به کرسی بنشونه. این است که به حساب نقشه ها درست است بر مبنای یک سری برنامه ها بوده که همه ما میدونیم این برنامه ها چه بوده. یکی این است که به حساب در این مناطق نقشه چیز عرض میکنم، نقشه به حساب خاورمیانه بزرگ بود. یکی این است که مثلا این با پیشرفت علم و دانش اینها رو این کشورها رو منطبق کنن، مثلا این دموکراتیک روش‌های دموکراتیک تا سرحد امکان در اون کشورها پیاده بشه، مثلا اقتصاد آزاد باشه و وابسته به بازار جهانی باشد و بانک جهانی و این حرفا، و دموکراسی اون چیزی که لغتی که اینها اسمش میذارن دموکراسی که حالا باید بحث کنیم مثلا یه بحث مفصلی است، و مسئله امنیت اسرائیل و مسئله امنیت ترکیه و اینها مد نظر بوده است. و میدونی که ترکیه عضو ناتو هست و مدت خاص عضو ناتو هست، یعنی ترکیه سابقه رفاقتش با غرب بعد از جنگ جهانی اول که از بین میبرن امپراتوری عثمانی رو، به حساب ترکیه روابط حسنه و خوب و محکم با غرب داشته و داره. و از دیگران مثلا مسئله حقوق زنان خب دوست دارن که بر مبنای همون روالی که عرض کردم، مثلا جیمی کارتر دلخوشی از شاه نداشت، اینا مثلا فرض کنین الان دلخوشی از مثلا پادشاه عربستان ندارن. چرا؟ چون مثلا با شمشیر گردن میزنه و مثلا زنا حق رانندگی ندارن. حقوق زن ولی فقط حجاب و حق رانندگی نیست دوستان. حالا راجع به حقوق زن امشب صحبت میکنیم. من اتفاقا هم مقاله آقای زمانی رو دقیق مطالعه کردم، هم نظرات کیانوش عزیز و دیگر دوستان رو در سایت خوندم، و همین که یک حساب تحقیقی راجع به ترکیه خدمتون ارائه خواهم داد و وضع اقتصادیش، وضع بافت اجتماعیش و تمام این مسائل رو راجع به ترکیه امشب با هم صحبت خواهیم کرد. و مثلا فرض کنید میگن در جهان عرب برای هر 1000 نفر فقط 18 کامپیوتر هست، در صورتی که میانگین این در جهان برای هر 1000 نفر 78 کامپیوتر است. این مثلا آماری است که چند سال پیش بود. و تلاشی شد که به حساب نمایندگانی رفتن اون موقع، آقای خاویر سالانا یکی از اونها بود که به حساب این طرح خاورمیانه بزرگ رو توجیه کنن برای دیگر کشورها و به حساب ادامه دادن تا 8 سالی که آقای جورج بوش پسر بود ادامه دادن این سیاست رو. و آقای اوباما هم عرض کردم دیروز پیروز اعلام کرد که افغانستان، یعنی آقای اوباما هم به همون روال دارن ادامه میدن، یعنی فکر میکنن که به حساب این حمله ای که شده است از افغانستان مثلا شده است. مثلا آقای بوش مسئله که میگفت این بود که مثلا صدام حسین دارای سلاح‌های کشتار جمعی است و از این حرفا، و آقای کلمپال هم که سام بحث شد اشاره کرد به اسمش کیانوش، حساب رفتن سازمان ملل اگه یادتون باشه با جورج تننت که اون موقع رئیس وقت سازمان سیا بود، و رفتن اونجا این شواهد ارائه دادن به سازمان ملل که به حساب صدام حسین دارای به حساب سلاح‌های کشتار جمعی است و اینها، و بعد حمله کردن، توافق بین المللی رو جلب کردن برای حمله به عراق. و این باطلاق عراق و این وضع افغانستان و این به حساب وضعی که الان طالبان به حساب ادامه داره میده، اینها همه دلایلی است و که موجب شده است که اینها نگرش جدیدی بکنن که چی به چی است. و این اختلاف طبقاتی که مثلا فرض کنید اونها ایراد میگیرن مثلا به پادشاه عربستان که چه، یا مثلا در کشور ما مثلا شاه اینقدر پولدار یا خامنه ای اینقدر پولدار شده است و مثلا مردم فقیر و بدبخت و اینها به حساب کوخنشینا هنوز بقیه، اون هم که به حساب یه خانه متوسط داشت الان کوخنشین کرده این رژیم، این است که این مسائلی است که به حساب این به این سادگی حل نمیشه. و در خود آمریکا هم این به حساب تمایلات اختلاف طبقاتی داره هر روز وسعت پیدا میکنه، و به حساب اون کسانی که میگن بکوبیم و بزنیم و کارگر خفه کنیم اینا، تعدادشون داره زیادتر میشه و چهچه و بهبه زدن برای اونا داره به حساب بیشتر به آسمان میره. این است که امشب با هم صحبت میکنیم و این جزئیات رو با هم صحبت میکنیم. مرسی. دلیل عزیز، نوبت نوخان بفرمایید، مایک در اختیار شماست، 10 دقیقه. با تشکر کیانوش گرامی، با سلام و درود به دوستان در روم. البته بحث گسترده رو در روم گذاشتید، من با ترکیه شروع بکنم. البته ترکیه و ایران و پاکستان اهمیتی که داشتن قبلا، در واقع اینا این سه کشور کمربندی را تشکیل داده بودن که سد راه کمونیسم بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی نه ایران و اهمیت رو داره، نه پاکستان، نه هم ترکیه. این در واقع سیاست قبلی غرب بود که به هر شکلی شده مانع پیشرفت جماهیر شوروی بشه به منطقه، و از این سه کشور به شکلهای مختلف حمایت میکرد. اینو در نظر داشته باشیم. از طرف دیگر بعد از اینکه در واقع این سه تا کشور اهمیت خودشون رو از دست دادن، می‌بینیم ترکیه متوجه شد که به هیچ عنوان غربی‌ها جز خودشون قرار نمیده، یعنی در واقع اون بازار مشترکی قرار رو ترکیه عضوش بشه و جز ایو اروپا قرار بگیره و مردم اروپا حاضر به قبول مردم مسلمان ترک نیستن. از طرف دیگر کشورهای غربی ترکیه را به عنوان یک دروازه بین غرب و آسیای میانه و مسلمانان قرار دادن و میدن، و در واقع نقشی که ترکیه داره نقش ارتباطی هست بین غربی ها و کشورهای مسلمان. اما ترکیه در واقع منافع دیگری امروز در خاورمیانه داره. میبینیم کشورهای عربی اگر برگردیم به مسئله عثمانی در واقع چه نقشی را داشته، میبینیم ترکیه در واقع اهمیت بسیار زیادی در خاورمیانه پیدا کرده، بخصوص کشورهای عربی در مقابل ایران که شیعه هست، ترکیه که سنی هست، نقش بسیار بسزایی به ترکیه میدن. در واقع ترکیه رو پشتیبان خودشون قرار میدن. میبینیم سیاستایی که سیاست ها بر اساس منافع هست در منطقه و زیاد مشخص نمیشه به چه شکلی اینا میچرخن. برگردیم به ممکنه چند ماه پیش ترکیه بهترین رابطه را با سوریه و ایران داشت، اما این روابط به طور کلی امروز عوض شده و من فکر نمی کنم این روابط دوباره برگرده به حالت اول، به خاطر اینکه شرایط منطقه داره روز به روز به شکل دیگر عوض میشه. از طرفی دیگر اتفاقاتی که در منطقه داره میفته بسیار با اهمیت هست، یعنی در واقع نقشی که کشورهای غربی یا آمریکا، من فکر نمی کنم نقش غرب و آمریکا زیاد مورد اهمیت باشه در منطقه، بلکه خود مردم هستن در منطقه به پا خواستن و این بهار عربی، جنبش‌هایی که در منطقه هستن، اختلافات مذهبی، اختلافات قومی ملی به طور کلی در خاورمیانه وجود داره، اینا مسائل بسیار بزرگی هستند که باعث تغییر تحولات منطقه میشن و خواهند شد. یعنی اگر ما منطقه خاورمیانه را مقایسه بکنیم مثل اروپای قرن 19 هم، بعد از قرن 19 هم چه اتفاقی در اروپا افتاد، بعد از آن میبینیم در قرن 21، یعنی حدود 200 سال بعد، این اتفاقات داره در منطقه خاورمیانه رخ میده، بخصوص مناطقی مثل ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، خود ترکیه، حتی سوریه. ببین اینا مناطقی هستن به طور کلی انسانهایی در این مناطق زندگی میکنن که دارای ملیت‌های مختلفی، فرهنگ‌های مختلفی، مذهب‌های مختلفی هستن و مسلماً زمانی که اینا سر جای خودشون به شکل طبیعی زمانی قرار نگیرن، خود به خود مسائل مشکلاتی که هست اینا به وجود میان. یعنی در واقع روند کلی خاورمیانه بایستی به شکل طبیعی خودش برگرده، به شکل طبیعی یعنی هر کس باید سر جای خودش قرار بگیره، هر ملیتی، هر قومیتی، هر مذهبی باید سر جای خودش قرار بگیره و حاکم باشه به منطقه خودش، به مذهب خودش. در صورتی که میبینین تو منطقه خاورمیانه این مسائل در هم فرهم هستن، به قول معروف اینا باعث تنش میشن، باعث درگیری میشن، باعث جنگ و دعوا میشن تا زمانی که اینا به حالت طبیعی خودشون برنگردن. درست مسائلی که ما در اروپا داشتیم، اما زمانی که در قرن 19 هم اینا به حالت طبیعی خودشون برگشتن، ملت‌هایی که به هر حال تونستن کشورهای خودشون به وجود بیارن، شرایط خودشون به وجود بیارن، آرامش به وجود اومد و عمران آبادی شروع شد. اما درست این مسائل داره در خاورمیانه در من اتفاق میفته و بحث ترک خاورمیانه بزرگ در واقع مسائلی هستن که مربوط به مردم اونجا هستن. ببینید خیلی از کشورهایی که در خاورمیانه هستن، اگر به نقشه های اونا دقت بکنید، اینا با خطکش جدا شدن، مرزا دقیقا خط کشیده شدن، یعنی مرزا طبیعی نیستن. نه عراق یک کشور طبیعی هست، نه سوریه هست، نه ایران هست، نه افغانستان هست، نه پاکستان هست، نه خود ترکیه هست، نه عربستان سعودی هست. هیچ کدوم از این کشورهایی که در خاورمیانه هستن به شکل طبیعی در واقع مردمانی که بایستی حاکمیت داشته باشند به سرنوشت خودشان نیستن. بنابراین تنش ها بین این مردمان وجود میان و خواهند اومد. در پاکستان ببینیم 4 ملیت هست، در افغانستان 5-6 ملیت هست، در ایران 5-6 ملیت هست و در چین کشورهایی که دارای ملیت‌های مختلف باشند، دارای مذهب‌های گوناگون باشند، معمولاً این اختلاف‌ها همیشه وجود خواهد داشت و از بین نمی‌رن. طبیعی هست. اختلافات قومی، اختلافات مذهبی همیشه دو عامل هستند. دو عامل هستند که باعث درگیری میشن، باعث جنگ و دعوا میشن. و تا زمانی که این دو مسئله حل نشه، امکان ثبات معمولا در خاورمیانه غیر ممکن هست. بخصوص جنگ مذهبی و جنگ قوم ملی همیشه یک نتیجه داشته، آن هم جدایی کامل، نتیجه دیگری هم نداشته و ندارد. و این جنگ مذهبی و جنگ قومی ما در سوریه امروز شاهدش هستیم، در افغانستان شاهدش هستیم، در پاکستان شاهدش هستیم، در عراق هست، در ایران هم هست، در ترکیه هم هست. یعنی این در واقع گریبانگیر تمام خاورمیانه شده و نتیجه هم کاملا مشخص هست. یعنی اینا بایستی انسانایی که دارای یک مذهب هستند، دارای یک ملیت هستند، دارای یک سرزمین هستند، بایستی برگردن به اون شرایط حال طبیعی خودشان. و تا زمانی که این مشکلات هست، این مسائل من فکر نمی کنم به این راحتی حل بشن و این در واقع مسائلی هست که ما داریم و خواهیم داشت. مرسی. مایکلی هست. با تشکر از آقای نوهان، آقای آرنی یا همون آقای ناصر کرمی خودمون، بفرمایید مایک در اختیار شماست. 10 دقیقه. بله، متشکرم آقای توکلی. آقای توکلی، شما موضوعات سنگینی رو انتخاب میکنید و وقت رو کم میذارید. درود میفرستم خدمت شما، خدمت همیهنان، خانم ها و آقایان که در اتاق تشریف دارند، آقای دلیل، جناب آقای شکری. عرض کنم بعد موضوعی که انتخاب کردی در واقع سو موضوع بزرگ هستند. یکی بحث خاورمیانه است، تاریخ و مشکلات خاورمیانه امروز. موضوع دیگر پروژه خاورمیانه بزرگ کشورهای صنعتی هست و دیگری ترک شناسی و یا ترکولوژی کشور ترکیه هست. من مجبورم آقای توکلی مثل همیشه به سرخط عنوانها بپردازم، بنابراین صحبتهای من پراکنده است با پوزش. از کنم مطلبی بزرگ که همونجور هم خودتون گفتید سال 2004 مطرح شد، بعد از اینکه جهان یک قطبی، مشخصا یک قطبی و یا مونوکراتی شد، جهان سرمایه‌داری خودش رو در فضا گلوبال امروز تقریبا بین زمین آسمون به اصطلاح درگیر بود. این بود که به فکر چهار افتاد که خودش رو رهبر جهان گلوبال میدونست و میخواست یک نظم جهانی رو اونجا مطرح بکنه و در واقع یک نوع لیبرالیسم رو در خاورمیانه پیاده بکنه که بر اساس سو واژه هست، فرایهایت، آزادی، فریدن، صلح و مثال همزیستی مثال ماتامیز و فقای هندل، یعنی بازار آزاد به اصطلاح جهانی در خاورمیانه، که کشورهای صنعتی متوجه این موضوع شدن که در خود کشورهای صنعتی با این خاورمیانه بزرگ یکسو نیستن، همجهت نیستن، چنان که آلمان با آمریکا با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه همکاری نکرد و همسویی نکرد. این یکی از مسئله خاورمیانه بزرگ بود که فعلا اینو میذاریم، اون زمان ما بحث این رو طولانی انجام دادیم. اما مسئله خاورمیانه، خب خاورمیانه خودش مشکلات خاصی داره. پیدایش دولت اسرائیل، دارا بودن نفت و انرژی تقریبا 70% جهان در این جغرافیای سیاسی خودش یک مشکلات عظیمی برای منطقه به وجود آورده. بعد خب باقی مانده های جنگ سرد در اونجا، پیدایش اسلام رادیکال از سال 1980 و باز فرماندگی فرهنگی استعمارزدگی در این کشورها و حکومت هایی که در اونجا تشکیل شدند، وجود یازدادگاه ادیان بزرگ در این سر در این جغرافیای سیاسی، برخوردهای ایدئولوژیکی با فرهنگهای متفاوت و اهمیت استراتژیک به اصطلاح همین ناحیه خلیج فارس، دریای سرخ، دریای میانه، اینا همه مسائلی هستن که در مشکلات خاورمیانه رو چندان کردن، نه فقط برای خود منطقه بلکه برای جهان یک بحران هست. از اینا همه اینا که بگذاریم، بحران هویت در خود کشورهای عربی و عرب و دین اسلام هست و رو در روی مدرنیته و سنت در این منطقه هم به اصطلاح یکی از مشکلات هست. این مشکلات خاورمیانه بزرگ بود که ما هفته قبل هم بهش پرداختیم، که خب بحثش طولانی است، این خودش به یک واقعا بحث طولانی داره که باز بکنیم از حداقل از قرن 19 تا به حال چه پروسه‌ای رو طی کرده. اما مسئله ترکیه رو من میگم، قبل از اینکه به مسائل تقریبا انتقادی ترکیه بپردازم، میگم که کشور ترکیه از زمانی که تأسیس شده، از زمانی که اولین خانواده ترک تبار از سال 1071 در ناحیه دریای مازندران، قفقاز و آسیای کوچک که ترکیه امروز هست، اینها اومدن و در تقریبا در اواخر قرن 14 یا اوایل قرن 15 هویت خودشون را در حکومتی به نام عثمانیان تأسیس کردند و از اون زمان با کشورهای اروپایی و غرب خودشون را همسو کردند و حتی انقلاب مشروطه اونها رو به اروپا به اونا دیکتیت کرد و یکی انجام دادند. و در قرن 19 با تشکیل دولت ترکیه جدید، که به هر حال من اینو یه نقطه پوزیتیو میبینم، مثبت میبینم، ولی خب اشتباه بزرگ کمال آتاتورک این بود که خب حقوق شهروندی و فرهنگی و ملتی به نام کرد را در اونجا به رسمیت نشناخت، اونجا یک حکومت ناسیونال ترکی رو مطرح گذاشت. قانون اساسی ترکیه همین الان هم اشکالات فراوانی داره. این میخوام بگم که علی رغم مدت 500 ساله تاریخ مستند ترک تبایی در آسیای کوچک، نتیجه خوبی داده، یعنی راههایی رو انتخاب کردن، همسوین ها با ناتو و اینها به اینا کمک کرده که به اصطلاح خودشون رو یکم بالا بکشن و در خاورمیانه پر از بحران و تشنج امروزی تقریبا یک ثبات حتی مصنوعی رو به خارج انتقال میدن. ولی من میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر آقای توکلی میفهمم که اقتصاد ترکیه 12% است، من این رشد اقتصادی ترکیه رو 12% در تولید، در تکنولوژی صنعتی تولیدی و یا مدرن نمیبینم، بلکه مسئله جغرافیایی و ژئوپلیتیک و جغرافیای اقتصادی ترکیه است که تقریبا به اون کمک کرده. خب ترکیه امروز پلی هست بین آسیا و اروپا، قاره اروپا، تنگه های مثل بوسفور و داردانل داره که دریای سیاه رو به دریای مدیترانه وصل میکنه و برحال دریای میانه به اصطلاح بندر جیهان را داره که بهش میگن روتردام اروپا، که منابع نفتی رو اونجا مطرح میکنه. حافظ سکوی، چه بهش میگن، سکوی فرن انرژی قفقاز، آسیای میانه به اروپاست و همین حق ترانزیتی که به وسیله شاره‌های آبی میگیره و همین ترانزیت گاز و اینا که اینا یک نوزرنگیه. اینو من تایید میکنم و میگم که یک هوشیاری سیاسی هست که اینا این کار رو انجام دادن. در نتیجه اینها اینا به یک سری امکانات برخوردار شدن، اون هم صرفاً به خاطر منطقه جغرافیایی اونها و همسویی با اروپاست و استفاده دانش از اروپا بخصوص از جامعه آلمان که در آلمان تقریبا نصف سوم مردم ترک تبار در کشور آلمان اونهایش که یکم میان بالا حداقل مثلا 5% مجانی اینجا درس میخونن و چون اینجا جذب کار نمیشن برمیگردن به ترکیه و اونجا در خدمت کشورشون هستن و دانشی رو که اینجا مجانی آموختن اونجا در خدمت کشورشون بذار که من اینو واقعا تحسین میکنم که متاسفانه برای کشور ما چنین امکاناتی وجود نداره که ما مثلا الیتهای ما به اقتصاد دانش محور یا تولید محور ما بتونن کمکی داشته باشه. به هر حال این نقطه های پوزیتیوی هست که ترکیه در این زمان داشته، اما از اونجا به یه سری از مثلا یک نمونه شما میگم در مورد ایران که میگم همیشه رابطه دوستی با ایران داشته، ترکیه رابطه دوستی با ایران نداشته و نخواهد داشت. مخصوصا برای یه نمونه میگم در زمانی که شاهراه نفت و گاز باکو تفلیس جیهان یا بی‌تی‌سی از آذربایجان ایران به بندر جیهان باید کشیده بشه که تقریبا 1760 کیلومتر هست، من به جرات میتونم بگم که 800 کیلومتر این لوله گاز اگر از آذربایجان ایران میگذشت کوتاه‌تر میشد که به نفع مردم آذربایجان بود، اونجا به نفع کشور ما بود که مثلا این کارا نکرد و اونجا با سرزمین گیورگین یا گرجستان که با اونا هم دعوا داشتن از اونجا رفت اون بالا، بعد از اونجا مطرح کرد اونجا و از اونجا این لوله ها رد کردن. نفت تقریبا قفقاز و آسیای میانه و روسیه رو به وسیله لوله ها در پایین دریای سیاه گذاشته اونجا به ترکیه به انتقال میده به اروپا و راه های مناسب تری هست که میتونست با ایران چه داشته باشه، همکاری داشته باشه، همسویی داشته باشه، ولی متاسفانه تن به این کارا کشور ترکیه نداد. من میتونم بگم که جناب آقای توکلی با تحقیقاتی که من دارم در مورد ترکنولوژی کشور اقتصاد ترکیه هم اونچنان که شما میفرمایید سنتی و تکنیک نیست. مثلا گزانت اکسپورت ترکیه در سال حدود 31 میلیارد دلار هست، از این مبلغ 33% فقط پوشاک هست، 10% فقط ماشینالات هست، 10% فلزات و اشتال هست، 8% محصولات کشاورزی هست، تقریبا 7% شیمی و ماتریال مصنوعی هست و 32% دیگرش انواع و چیزهای دیگر هست. بنابراین میبینیم که تنها تکنولوژی که در ترکیه رشد کرده تکنولوژی تکستیل یا چه بهش میگن ریسندگی و پوشاک هست، در جاهای دیگه اونا رو همه رو وارد میکنه. این هستش که یک اقتصاد بادکنکی است و این اقتصاد بادکنکی وقتی که با روابط اجتماعی در جامعه هماهنگ نباشه بر حال یه زمانی خواهد ترکید و به نظر من سیاستی رو که ترکیه در خاورمیانه و در منطقه در پیش گرفته طولی نخواهد کشید که دست ترکیه برای کشورهای عربی و برای منطقه باز خواهد شد. اما اون چیزی که هست واقعا ترکیه از سال 1950 طبق کمک‌های مارشال پلان از آمریکا همیشه اینو دریافت می‌کنه، از اروپا اینو دریافت می‌کنه با کمک‌ها و کمک‌های مالی نظامی که منافع کشورهای آمریکا و اروپا و امنیت ملی آمریکا، حالا امنیت ملی آمریکا در آمریکا که نیست، امنیت ملی آمریکا در خلیج فارس در ناحیه خاورمیانه است که اونجا ارتش ترکیه وظیفه داره این کارا رو انجام بده. بنابراین ارتش ترکیه هم یک ارتش ناسیونالیستی است که در خدمت فقط ناسیونالیست ترک است و به شکل غیر دموکراتیک از سال 1926 تا کنون در ترکیه عمل میکنه، گرچه اسلامگرایان رو کنار گذاشتن تقریبا، ولی در واقع پشت پرده بنا به استراتژی و تاکتیکای خاصی فعلا خودش رو پنهان کرده. اون چیزی که من وادار کرد اینجا صحبت بکنم، من در زمینه تاریخ سیاسی کشور ترکیه امروز بعد از ظهر در سایت ایران گلوبال یه موضوعی رو در مورد تاریخ گذشته ترکیه گذاشتم که الان براتون سایت اینجا میذارم اگه اجازه داشته باشم. و اما جناب توکلی و سایر دوستان، صحبت‌هایی را که آقای دکترین داوود اوغلو میکنه در واقع صحبت‌هایی است که محمد رضا شاه پهلوی راه‌های دروازه‌های تمدن بزرگ را مطرح می‌کرد. و من می‌خوام بگم که یک نوع واقعاً خود بزرگبینی است که و وزیر امور خارجه ترکیه داره. ترکیه اگر می‌خواد واقعاً بگه که من در جهان و در جهان دموکراتیک به اصطلاح جا و مکانی دارم، باید به قرارداد 1920 سورس یا سورت تن در بده که برابر با اون کشور ترکیه و با کشورهای روسیه، بریتانیا و فرانسه تعهد کرد که بعد از شکست در جنگ جهانی اول به یونانیان در غرب به اصطلاح آناتولی یک حکومت رو بده و بخصوص به ملت کرد. در قرارداد سورس 1920 هستش این که ملت کرد اجازه دارن حکومت ملی خودشون رو تشکیل بدن. آقای داوودوغلو باید اول به این قوانین توجه بکنه و بعد حرفای گنده رو در بین به اصطلاح در جهان آشفته بازار خاورمیانه و ایران امروز مطرح بکنه. یا در قرارداد 1923 لواسانا چه بهش میگیم لوزان، اونو باید فرتراگ لوزانه رو چیز بکنه که با حداقل 12 کشور با کشور ترکیه رو مجبور کردن که بنا به قراردادهای این جغرافیای سیاسی رو اداره بکنه، ولی حقوق حدود 11 ملت رو در این کشور به رسمیت بشناسه و این در این قرارداد هست. آقای داوودوغلو اگر میخواد بگه که از دنیای سیاست واقعاً و جهان سیاست و دموکراسی و روابط بین کشورها و ملتها چیزی درک داره، اول باید به این قرارداد به اصطلاح تن در بده. کشور ترکیه در آغاز تا کنون که میگه من قدرت نرم ترکیه، من جز خشونت، جز نظامیگری، جز تجاوز به سرزمین های دیگه، جز تجاوز به حقوق شهروندی و دموکرات مردمان در ترکیه، ما چیز نرمی از کشور ترکیه ندیدیم و الان هم ندیدیم. همین کشور سوریه رو نگاه بکنید، در غرب کشور سوریه در قسمت شرقی دریای میانه رو نگاه بکنید، چند سال پیش از کشور سوریه بازور گرفت، یعنی به خاطر اینکه خب این جز فرهنگ کشور ترکیه است تصرف سرزمین ها. اینها مسائلی هستش که کشور ترکیه باید به اون توجه داشته باشه. از این گذشته، این عظمت و شکوه گذشته اسلامگرایی ترکیه مگه چی هست؟ در سال 1900 قرن 15 که در اروپا و در جهان راسیونالیسم، رفرماسیون، دانشمیوری، سکولاریزم، لایسیته مطرح می شد، در اون زمان کشور عثمانی بار دیگر وظیفه خلیفه‌گری در جهان اسلام را بر دوش گرفت و بار دیگر اسلام‌گرایی و سنت را در خاورمیانه و در جهان تقسیم کرد. جهان اسلام امروز مدیون محمد و اعراب نیست، مدیون ترک‌تباران در آسیای کوچک و در ایران هست. در همون زمان هم شیعه‌گری در صفویان در ایران شکل گرفت. من نمی‌دونم که این عظمت شکوه عثمانیان در گذشته چه بوده است، جز عقب ماندگی از شرق، جز عقب ماندگی از راسیونالیسم و بسیار مسائل دیگر. و این عمق جغرافیایی پرقدرت ترکیه، یعنی میخواد دوباره مصر رو بگیره، میخواد نصفی از ایران رو بگیره، میخواد دوباره بالکان رو بگیره. من نمیدونم این آقای داوودوغلو بر چه اساسی واقعا با تفکر اندیشه صحبت میکنه و یا از جاهای دیگری که در جهان خاورمیانه در هم ریخته امروز تقریبا با کمک کشورهای غربی یک ثباتی را داره، میخواد این ثبات را استفاده بکنه و در کشورهای میگه من در کشورهای دیگه مداخله نداشته باشم. کشور ترکیه در آغاز تشکیلش تا کنون دستکش کشورهای غربی به خصوص آمریکا در با فروپاشی اردوگاه سوسیالیست در فدراسیون روسیه بود و همه کارا رو اونجا برای آمریکا انجام داد و مزد گرفت و مزد این دستکشی رو گرفت. امروز در خاورمیانه دستکش آمریکا در خاورمیانه هست و مزد اینو داره میگیره. آقای داوودوغلو واقعا من نمیدونم با کی میخواد این با کی داره این حرفا رو میزنه که میخواد نظر قدرت‌های بزرگ در منطقه چیزی داشته باشن. آقای داوودوغلو اگر راست میگه تقریبا 28% جمعیت ترکیه امروز مردمان کرد هستن که صاحبان اصلی سرزمین ترکیه هستن. اونا رو اول به رسمیت بشناسه، زبان و فرهنگ اونا رو به رسمیت بشناسه. در قانون اساسی ترکیه هست که زبان کردی یکی از گویش‌های زبان پارسی است. به مناسبت به عنوان یک زبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. اونها رو ترک‌های کوهی مینامه. من نمیدونم از کجا اینا باید من صحبت بکنم. واقعا آقای توکلی وقت میخواد من آقای داوودوغلو رو به یک مناظره دعوت میکنم اینجا. اصلا نمیدونم با چه زبانی صحبت کنم، حداقل با زبان آلمانی میتونم این کارو بکنم. اگر زبان فارسی مترجم داره خب ما میتونیم. این یکی از حل جناب دوستان، یکی از مشکلات ماست که ترکیه رو ما مهار بکنیم که اصلا داره چی میگه. خب اقتصاد قوی داره، برای پیوستن به اروپا باید قدرت اسلامگرایی را در خاورمیانه برجسته بکنه تا اروپا به خاطر اینکه اروپا را تحت فشار قرار بده که اگر من رو نپذیرید اسلامگرایی در منطقه دامن میزنم، گاز و چیز شما را قطع میکنم، دیگه محافظ لوله های نفتی شما در منطقه نیستم. آخه این دموکراسیه؟ یعنی واقعا ترکیه سیاستی رو که در پیش گرفته دوباره بازگشت به عقب‌گرایی و بازگشت به متافیزیک سنت‌گرایی قرن 15 است. خاورمیانه داره میره به طرف دانش، به طرف دموکراسی و تئوری‌های دموکراسی، ولی متاسفانه عربستان سعودی و ترکیه با هم همدست شدن و دارن دوباره اسلام رو بازسازی میکنن. اسلامی که امروز در جهان شکست خورده، منزوی شده، دوباره میخواد اون رو بازسازی بکنه و بخورد خاورمیانه و جهان دموکراتیک به اروپا بده که این اسلام دموکراتیک هست که من به شما میفروشم، حافظ شما هم هستم، پس من باید چیز بگیرم. من فکر میکنم کشور ترکیه دوستان در شرایط فعلی بسیار منزوی در اروپا. در آلمانی که من زندگی میکنم این به اصطلاح این صحبت هایی را که آقای داوودوغلو من نمیبینم. واقعا ترکیه الان در آلمان جایگاهی نداره. ترکیه در آلمان الان بیش از تمام کشورهای عربی در آلمان داره مسجد میسازه. خب اینو بهش میگن مدرنیته، اینو بهش میگن قدرت سیاسی آقای داوودوغلو، سیاست خارجی که به اصطلاح اسلامگرایی را در اروپا گسترش بده. اینها یک سری مسائلی هستن دوستان که باید بهشون پرداخت. چشم آقای دلیر. و به همین سادگی من خواهش میکنم که این نوع را اگر مطرح میکنین کارشناسان را دعوت بده که بیا صحبت بده که چجوری میخواد اینها را عملی بکنه آقای داوودوغلو. آقای داوودوغلو میگن که نقش فعال داشته باشه. کدوم نقش فعال؟ فقط حمایت از دیکتاتوری در ایران؟ آقای خامنه‌ای بازار اقتصادی ایران رو به ترکیه فروخت تا با سوریه صلح بکنن. دوستان این ترکیه نبود که به اصطلاح، این آقای علی خامنه‌ای در تهران بود که اقتصاد و بازار ایران را تقدیم آقای داوودوغلو کرد و گفت با سوریه دست دوستی بدید. از طرف دیگه این سه کشور، این به اصطلاح ایران و ترکیه، به خاطر سرکوب ملت کرد در سوریه، در عراق، در ترکیه، اینا هم دست شدن به این خاطر که بتونن جلوی اسد رو بگیرن که از کردها حمایت نکنه. آقای الاف می‌فرمایند که دولت ترکیه از کردهای عراق و کردهای سوریه کمک میکنه. آقای الاف چرا این دولت ترکیه شما به کرده داخل خود ترکیه کمک نمیکنه؟ چرا حقوق دموکراتیک اون رو به رسمیت نمیشناسه؟ پایان صحبت من از دوستان، سیاستی رو که عربستان سعودی و ترکیه در خاورمیانه و در سوریه از آن در پیش گرفتن، فردا در ایران پیاده خواهد شد و علی خامنه‌ای با اونها همکاری خواهد کرد. منافع ترک‌تباری در ایران هست، منافع پان عربیست در ایران هست. همین جوری که امروز ترکیه و عربستان در سوریه عمل میکنن، فردا در خلیج فارس و در ناحیه شمال غربی کشور ما دخالت مستقیم خواهند کرد. این است که من هشدار میدم به همه ایرانیان، به مردمانی که دوست دارن در جغرافی سیاسی ایران باشن و به دموکراسی و همزیستی مثال متمیز در منطقه دامن بزنن، باید جلوی ترکیه را گرفت. ترکیه از خط قرمز خودش هم عبور کرده است. من واقعا از صحبت‌های آقای داوودوغلو اینجور فکرم که ایشون برای کودکان یک کودکستان داره صحبت میکنه و یا با جهانی که حداقل در قرن 20 یا 21 با دانش امروز با مناسبات بین المللی آشنایی کامل داره. متشکرم از دوستان. میبخشید آقای دریر اگه از وقتم گذشت. یه خواهشی دارم. این دوستمون آقای ار در واقع یه مقاله گذاشته جلوشون اطلاعات، اصلا بحث به نظر من اون بحثی که آقای کیانوشکی اصلا ارتباطی به این مقاله که این آقا داره از روش میخونه و خودش هم نمیدونه. بعد یه سوای فرتراگ رو داره توضیح میده که این سوای مثلا این دوتا فرتراگ اصلا ربطی به بحث نداره. شما نظر خودت بده آقای ار، شما نظر خود بس بر این بود ترکیه اون بحثی که آقای کیانوش کرد بعد خط مشخص بشه که سیاست و دیپلماسی خارجی ترکیه در قبال کشورهای مسلمان و عربی و ایران در واقع آیا یک سیاست و در واقع قدرت نرم و پیشرو و موفق هست یا نیست. شما اصلا نظری توی زمین ندادی، زدیش به یه مقاله داری از روش میخونی بعدش هم همینجور گازش گرفتی و نه مشخص نیست، اصلا قاطی کردی دوست عزیز. اصلا بحث مسائل داخلی ترکیه اساسا نیست که چی. اون چیزی که به نظرم مشخصه سیاست خارجی و دیپلماسی ترکیه نسبت به تحولات منطقه و کشورهای کاملا به هر شکل موفق هست. حالا در زمین دوستانم گوش میکنیم نظراتشون رو بشنویم. خیلی ممنون از افنان به خاطر اینکه کیانو جان می‌خواستم خط بحث مشخص بشه. آیا بحث شما مسائل داخلی ترکیه است یا واقعا سیاست و دیپلماسی خارجیشه؟ اینه خواهش میکنم اگر مشخص بکنید ممنون میشه. مرسی آقای چاوش سر، چند با افنان نمیخواد ولی درست میگی. به نظر من آقای ناصر کرمی یه مقدار از اون موضوع بحث خارج شد. امیدواریم که چاوش جان شما نوبت بگیریم و در این باره صحبت بکنیم. به نظر من موضوع بسیار با اهمیتی هست. ما در ایران دکترین آقای خامنه ای رو داریم که اون حلال شیعه هست، یعنی یه دکترینه باید بررسی بشه. سعید سنندجی عزیز بفرمایید، مایک در اختیار شماست 10 دقیقه. دلیل جان شما ادمینی اتاق رو به عهده بگیریم بعد از سعید. بفرمایید سعید جان. سپاسگزارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی دوستان. من قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم خواستم با آقای کریمی بگم که آقای ناصر کریمی شما که اینقدر لطف دارین به کردها، واسه کردهای ایران هم اینقدر لطف داشته باشین لطفا، نه فقط واسه کردهایی که بیرون هستن. به نظر من این یک بام و دو هوا هست. شما از کردهای ترکیه دفاع میکنین در مقابلش کردهای ایران رو نفی میکنین. به نظر من اینجوری اصلا درست نیستش، خیلی غریب و عجیب هستش واسه من آدمی که خوش سیاسی بدونه اینجوری صحبت بکنه. من بیشتر در رابطه با صحبت با همین نقشه نوین جهانی یا همون نقشه خاورمیانه که بیشتر توی ایران یا بحثش هستش میخواستم صحبت بکنم. ببینین هدف اصلی به نظر من هدف هر انسانی، هر کسی که تا حدی به وظایف انسانی خودش عمل میکنه، هدفش این استش که یه مسالمت آمیز بتونه در کنار همدیگه زندگی بکنه، یعنی بتونه بدون اینکه جنگ داشته باشه، بدون اینکه حرمت و شرف و وضعیت اقتصادی همدیگر رو خراب بکنه، در کنار همدیگه زندگی بکنه و زندگی هم کردن. توی خاورمیانه این دوله ها رو داشتیم یک زمانهایی. خب مشخصا توی از چندین سال پیش، چندین صد سال پیش این وضعیت تغییر پیدا کرده و تا حدی قدرت طلبی و مرکزگرایی و پادشاه اینجا هستم و خاک پرستی جای این وضعیت انسان دوستی رو گرفته و به این حالت در اومده. به نظر من خود نقشه‌ای که به حال از طرف آقای رال پیتر مطرح شد، که خودش یکی از این جنرالای بازنشسته ارتش آمریکا هستش، چیز بدی نیستش. یعنی به نظر من واقعیت خاورمیانه رو داره برو میکشه، مثلا مسئله کردستان رو داره واقعا حل میکنه، مسئله بلوچستان رو داره حل میکنه، مسئله بین شیعه و سنی رو توی مناطق عرب نشین داره حل میکنه، مسئله خود ایران مثلا افغانستان با ایران رو داره راحت حل میکنه، فارسایی که توی افغانستان هستن، همون هزارهایی که مثلا اونجا به اسم فارس اونجا دارن زندگی میکنن زیر فشار مثلا یک گروه قومی دیگه ای هستن، تمام این مسائل تا حدی حل میشه. خود مسئله ترکیه که آقای کرمی هم خیلی واضح به اون اشاره کردن، خب قراردادهایی هستش، قراردادهایی در مورد این نوشته شده و تمام اینها رو به شیوه جغرافی حل میکنن. حالا خب مسئله جغرافیش یه چیزی، ولی زندگی کردنش یه چیز دیگه هستش. این نقشه‌ای که ما امروز ساختیم به اسم ایران و عراق و ترکیه و غیره و غیره، اینا توی خود طبیعت نقشه جهان که وجود نداره، یه چیزی هستش که ماها ساختیمش، یعنی انسان‌ها اومدن اینو مرزبندی کردن، چنین چیزی در واقع وجود نداره. یک وضعیت دیگه که من بیشتر بهش فکر میکنم این هستش که دوستان با توجه به اون افکار میشه گفت تقریبا همون اتاتورکی که آقای کرمی هم خیلی بهش اشاره کردن، که تقریبا میشه گفت از طرف رضاشاه، بیشتر این رضاشاه و اتاتورک با هم دیگه تقریبا میشه گفت در یک کلاس سیاسی، یک دکترین سیاسی داشتن در رابطه با کشورسازی یا به هر حال ملت سازی، یک سیاست مشخص رو عمل کردن. خب توی ایران به دلیل اینکه وسعت بیشتری وجود داشت و قدرت کمتری از مرکز میتونست به وجود بیاد، به دلیل اینکه خب آمریکا اونجوری که به ترکیه میرسید به ایران نمیرسید و به حال نظرات خوشبینانه رضا شاه و یا به حال خانواده شاهنشاهی به نازیسم و بالاخره از کار برگذاشتن اون و پسرش رو آوردن و بالاخره این تمام این مسائل، این توربلنسایی که تو اون موقع به وجود اومد، ایران نتونست به اون شیوهی که اتاتورک به حال عمل کرد عمل بکنه، ولی در کل سیاست و دکتراینشون که یکی بود، یعنی همون عمل رو کرد که اتاتورک کرد، ولی خب ناموفق‌تر بود، هرچند که به نظر من حتی موفقم بود، ولی خب ناموفق تر از اتاتورک بود در این رابطه. به نظر من بیشتر دوستان که میان صحبت میکنن، یا بیشتر دوستانی که سر مسئله همین نقشه جغرافیای خاورمیانه جدید صحبت میکنن، یک جوری انگار مثلا یک چیز عجیبی تغییر پیدا میکنه. به نظر من تنها تغییری که میتونه پیدا بکنه زندگی انسان هستش، زندگی تقریبا آرامتری، بدون جنگتری، بدون خونریزیتری، در کنار هم دیگه. ببینین هر جامعه ای رو شما در نظر بگیرین، کشورهای اروپایی رو نگاه بکنین، اکثرا از تک ملیتی تشکیل شدن. یک کشور توی تمام اروپا هستش که از چند ملیتی تشکیل شده که اون هم تقریبا فدرال هستش. تمام این کشورها تونستن به دلیل استقلال خودشون، به دلیلی که خودشون تونستن تصمیم بگیرن در رابطه با زندگی خودشون و خواستهای زندگی خودشون، میدونیم که فرهنگشون تا حدی والا هستش، فرهنگ انسانیشون به هر حال قوانین حقوق بشر رو رعایت میکنن تا حدی بیشتر از ماها، خیلی بیشتر از ماها، و تونستن حتی به سعادت‌های اقتصادی و سعادت‌های بشری که ماها هیچ وقت بهش نرسیدیم برسن. این هم دلیلش این هست که اینها خودشون تصمیم گرفتن در مورد زندگی خودشون. توی منطقه خاورمیانه به نظر من تا زمانی که یه همچین حالتی پیش نیاد که خود مردم اونجا بتونن تصمیم بگیرن، خود مردم هر منطقه واسه خودش بتونه تصمیم بگیره، خود هر نژاد و هر زبان و هر گروه دینی یا هر چیزی که تعلقی واسه یک انسان به وجود میاره تشکیل بده و خودش این تصمیم رو بگیره، ما نمیتونیم به این خواستهای انسانی برسیم. و فکر میکنم اگه یکم دور از فکری که تقریبا میشه گفت در عرض این 150 سال گذشته با عنوان ناسیونالیسم ایرانی توی ایران کاشتن و جزوی از فرهنگ ایرانی شده، اگه دور از این به این مسئله نگاه کرد، به نظر من خود نقشه نیل خاورمیانه نقشه بسیار علمی و میتونه کارساز باشه توی خاورمیانه. در رابطه با مسئله ترکیه که دوستان عرض کردن صحبت کردن در رابطهش، من به نظر من اگه بخوایم در رابطه با وضعیتی که امروز ترکیه در خود خاورمیانه داره، خب یک چیزی رو ما همه میدونیم که خب ترکیه بعد از اینکه اسلامگراها اومدن سر کار یا همین آقای داوود که اومد سر کار، وضعیت بهتری از نظر دموکراسی به وجود اومده. حالا خب مبارزه‌ای که اونجا هم شده تأثیرات زیادی بر این آزادی‌ها گذاشته و آزادی‌ها رو به وجود آورده. ولی این که در خود سیاست خارجی خود ترکیه، من هم واقعا با آقای کرمی موافق هستم. ترکیه کشوری هستش که اکثرا با زد و خوردهای نظامی مسائلش رو حل کرده. مثلا توی مسئله سوریه حتی چند بارم اختیار داد که ما میریم یک منطقه رو آزاد میکنیم. امروز هم توی خود مثلا مناطق کردستان حتی تا حالا چندین بار مناطق کردستان حتی باشور یا همون شما میگین عراق، تو منطقه ما چندین بار مثلا دیدیم که توطئه‌ای شده که نمونه های زیادی از خیلی اسناد اومده بیرون که حکومت ترکیه تو رابطه کرده. توی همین خود منطقه مثلا کردستان سوریه که شما میگیم یا ما میگیم رژاوا، تو منطقه مثلا اگه نگاه بکنید دو دستگی الان به وجود اومده. این دو دستگی هم بیشتر به دلیل این به وجود اومده که ترکیه در این رابطه داره دخالت میکنه، هرچند که تا حدی ناموفق بوده ترکیه در این رابطه، ولی به هر شیوه این کارهای بگیم سیاستهای غلط غیر انسانی رو در اونجاها داره پیاده میکنه. من امیدوارم که وقت خوشی رو داشته باشین. خیلی ممنون شدم که به صحبت های منم گوش کردیم. بفرمایید میگ در خدمت شما. مرسی سعید سنندجی عزیز. دوستان عزیز سلام عرض کنم، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. موضوع بحث امروز ما هست قدرت نرم ترکیه و طرح خاورمیانه، طرح خاورمیانه بزرگ که در سال 2002 توسط آقای کولن پاول برای اولین بار 12 سپتامبر ارائه شده است. این آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در اون موقع گفته که هشدار داده که تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فرو افتادن به دام مهلک جنگ تمدن‌ها گردد. واقعا این فرانسوی ها بهتر فکر میکنند، فکرشون بهتر کار میکنه. خب علای عزیز سوی منو داری؟ علای عزیز یلدزلارم گکلرده سنمک بلمزدی. دوستان حاضر در اتاق و کسانی که صدای بنده رو میشنوند، همینطور با تشکر از ادمین های اتاق، کسانی که این اتاق رو راه انداختن، و همینطور خسته نباشید، عرض خسته نباشید دوستانی که در بحث شرکت میکنن. من در صحبت هایی که قبلا کردم سعی کردم مسئله طرح خاورمیانه بزرگ رو از طرف خودم توضیح بدم، مسئله سیاست های توسعه طلبانه ترکیه رو سعی کردم توضیح بدم که به نظر من نه طرح خاورمیانه بزرگی وجود داره نه سیاست توسعه طلبانه که ترک‌ها بخوان اونو به اصطلاح تعقیب بکنن. در اینجا یک مسئله است که من اونجا نتونستم بگم، وقت نداشتم، و اون مسئله ایران هست. مسئله ایران رو در هیچ کدوم از حوزه های ژئوپلیتیک نمیشه قرار داد، چون ایران هم با غرب رابطه خوبی داشت، عملکرد بسیار خوبی داشت در منطقه به نفع غرب. اولین جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران بود و پاکستان و بنگلادش و همینجوری ادامه پیدا کرد، و این رو نمیشه صرفا در حوزه ضد غربی گذاشت. برای همین هم هست که تمام غرب با ایران یک جور مماشات میکنه. شما نمیتونید بگید که اینها مخالف ایران هستن، گرچه فعلا یه مقدار تنگ گرفتن به ایران، ولی مسئله شون این نیست که واقعا ایران جمهوری اسلامی از بین بره. چرا؟ چون غرب در منطقه به اسلام سیاسی نیازمنده. یا باید بپذیریم که این غرب اومده میخواد تمام منطقه ناسیونالیست‌ها به کار به سر کار بیان، مواظب منافع مملکت خودشون باشن و سعی کنن که مملکت خودشون رو رونق بدن، و یا اینکه میخواد دست کم سلطه خودش رو در منطقه ابقا بکنه. به نظر من دومی بیشتر قابل تصور هست. برای همین هم هست که میبینید که با اینجور اسلام سیاسی بسیار موافق هست. خانم کلینتون با رئیس جمهور مصر که از اخوان المسلمین هست ملاقات میکنه، و اصلا در خاورمیانه تا اونجایی که ما میبینیم برنامه سیاسی دیگری امریکا نمیتونه داشته باشه غیر از اسلام سیاسی. چه چیزی میتونه مثلا شما تصور کنید؟ یک دوستی اومد گفت، آقای کرمی بودن مثل اینکه، گفتن که امریکا میخواد در منطقه دموکراسی بیاره، این برخلاف خواست ترکیه است که میخواد اسلام بیاره. خب در مورد، برای همین هم مسئله ایران مسئله مهمی است، هم از نظر استقلال ایران و هم از نظر تاثیرش در منطقه. برای همین هم هست که شما ایران رو دست کم نگیرید. ایران داره با آمریکا و اروپا درگیر شده. منم ایران کشوری که میتونه به سوریه کمک کنه، اینها رو در نظر بگیرید. در لبنان جای پای بسیار محکمی داره ایران، یعنی کمک جمهوری اسلام. در مقابل ترکیه هست که استقلال نسبی داره. رشد ترکیه در گذشته به خاطر دور ماندن از تشنجات منطقه بوده، تا آنجایی که توانسته در اون جاهایی که اشتباه کرده، مثل زمان خانم تانسو چیلر که وارد عراق شد بدون هیچ برنامه‌ای و قولایی که بهش داده بودن، 8 میلیارد کمک اقتصادی تبدیل به 8 میلیارد قرض شد و تمام این مسائل. در گذشته وارد در جنگ جهانی دوم خودش رو تونست از مهلک دور نگه داره، و اینا کمک کردن به یک جور ساختن زیربنای اقتصادی کشور. همینطور هم ترکیه کشوری است که درش سه قوه از هم جدا هستن. تنها کشور واقعا تنها کشور در منطقه هست که اصولا جامعه مدنی به معنای جامعه بورژوایی، به معنای جدای سه قوه، در اونجا شما میتونید ببینید حکومت ها میرن میان، گاورمنت ها میرن میان، ولی جمهوری ترکیه اونجا میمونه. اینکه دوستانمون مثل آقای کرمی مقایسه مع الفارق میکنن با ایران، برای اینی که ما بسیاری از سیاست مداران یا کسانی که از خودشون رو سیاسی میدونن یا بحث سیاسی میکنن، اساسا فرق دولت و حکومت رو نمیدونن. برای اینکه ما این تجربه دولت مدنی، دولت مدرن، دولت که سه قوه ازش جدا درش جدا شده باشه اصلا ما نداشتیم. برای همین اینها به نظر من مقایسه مع الفارق هست. این که چرا اتحادیه اروپا ترکیه رو راه نمیده، دوستان برداشت نادرستی دارن. برای اینکه ترکیه 70 میلیون نفر جمعیت داره، جمعیت ترکیه برابر خیلی بیشتر از جمعیت کل اروپای شرقی هست. اونا کشورهایی هستن 5 میلیون 7 میلیون 8 میلیون جمعیت داشتن، برای همین تو اروپا تونستی نرده خودشون بپذیره. در ترکیه شما حساب کنید اگر اینجوری باشه باید بتونن اینا راحت بیان در اروپا. و واقعیت این که استاندارد ترکیه در سطحی نیست که اینا راحت بتونن بیان به اروپا و اروپا رو با مشکل اقتصادی روبرو خواهند کرد اگر 70 میلیونی ها بخواد در اروپا انتگره بشه. ولی از در اقتصادی اروپا در ترکیه در اروپا انتگره شده. امروز بسیاری از جوانان ترکیه به خاطر شرایط ناجور اقتصادی در اروپا برمیگردن ترکیه کار میکنن، چون که اونجا امکان کار کردن براشون هست. از این نظری که باید ورود ترکیه به اتحادیه اروپا رو بحث کردن موردش. و اما برمیگردیم به باز به سیاست‌های ترکیه در منطقه. ببینید دوستانی که معتقد هستن که میشه این نقشه رو یهو عوض کرد، باید دقت بکنن که و میگن این نقشه های منطقه طبیعی نیست، باید دقت بکنن که نقشه هایی که بعدن ایجاد شده چقدر طبیعی هست. این که مثلا یه سری اتنیک های با هم باشن، یه اتنیک بره ملت بشه، کشور درست کنه، دولت ملی درست کنه، این یک پروسه است. پروسه تبدیل یک اتنیک به یک ملت یک پروسه تاریخی اقتصادی سیاسی است و شما به این راحتی نمیتونید بیاد بگید تمام از فردا ما اعلام کنیم که تمام اتنیکا با هم اصلا جدا بشن و هر اتنیکی بر خودش کشور درست کنه. خب اینو میشه بحثش رو کرد، ولی واقعیت چنین امکانی رو به وجود نمیاره، مخصوصا وقتی صحبت از این هست که شما بیاید بگید که وضعیت بهتر خواهد شد، صلح برقرار خواهد شد. فقط توجه کنید که تجزیه ترکیه، تجزیه ایران بدون امکان جنگ‌های داخلی عجیب غریب، من نمیدونم چه جور صلحی رو میتونه به ارمغان بیاره در منطقه. مثلا ما بیایم بگیم کردها یکی بشن، یک کردستان واحد درست کنن، این ممکنه در آینده صورت بگیره، خیلی چیزا. ولی سیاست مال 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 ساله، سیاست مال 50 سال، 100 سال، 200 سال نیست. برای همین من از این نظر میگم باید واقعیت ها رو نگاه کرد. تا قبل از حمله آخر امریکا که به عراق، ما میدیدیم که آقای بارزانی و آقای طالبانی مسائل شده آنکارا حل میکردن، دعواها شده آنکارا میمدن هم حل میکردن، اینا با هم دعوا داشتن دائم و اینا میمدن با پاسپورت ترکیه در سطح جهانی حرکت میکردن، چون هیچ کشوری پاسپورت عراقی رو که نداشتن، بعد هیچ کشوری بدون پاسپورت به اینا اجازه نمیدن. این که در ترکیه مسئله کرد وجود داره واقعیتی است. این که باید حل بشه اینم واقعیت است. ولی این که بیایم به صورت بچگانه ای فکر کنیم که خب اینا رو جدا کنیم اونم جدا کنیم، یه طرح خاورمیانه بزرگ است، این واقعا من فکر نمی کنم غیر از جنگ های داخلی عجیب غریبی که وقتی شروع بشه تازه همه سعی میکنن جنگ داخلی رو تمومش بکنن و بعد ممکنه یک قلدور از اون بالا بیاد و بالای سر همه قرار بگیره. این نگاه بچگانه به منطقه بازم خیلی دور از ذهنه. ولی در این حال وقتی آدم نگاه میکنه کارهای داوودوغلو رو که با زیرکی سعی میکنه از شرایط استفاده بکنه، در این حال یک موقعیت یونیک واحد در منطقه به ترکیه داده باشه و از مواضع خودش عقب نشینه، بلکه از نظر سیاسی دائم در معرض حمله قرار داشته باشه، سعی کنه مسئله ایران رو حل کنه، مسئله کردستان عراق رو حل کنه، مسئله کردستان سوریه رو حل کنه و فردا احتمالاً یک نو فلای زون در سوریه تشکیل بده. اینا چیزایی نیستن که شما بیاد بگید که بله اینها مثلا ضعیف شدن، دوستی در منطقه ندارن. ظاهرا مثل اینکه ایران خیلی دوست داره در منطقه. آقای کرمی میگه مثلا ترکیه در منطقه دوست نداره. دوستان مملکت ها دوستان اقتصادی سیاسی هستن. اقتصاد اگر بتونن با هم کنار بیان، بله در نظر اقتصادی میتونن با هم دوست باشن، اگر نه رقیب هستن، اگر دشمن هم نباشن رقیب شمرده میشن. من فقط خواستم این رو توضیح بدم که و همینطوری که قبلا گفتم، نه طرح خاورمیانه بزرگی وجود داره که امریکا و اروپا براش بکوشن و نه ترکیه سیاست های توسعه طلبانهی در منطقه و احتمالا جهان داره، چون که درگیر مسائل خودشه و سیاست هایی که در منطقه اعمال میکنه در برخورد با برای حل مسائل داخلی خودش هم هست. شما میبینید مثلا کردها در کردستان دائم هر روز روزی نیست که تروری نکرده باشن، بمبی منفجر نکرده باشن. با وجود این ترکیه تلویزیون زبان ترکی داره، کردی داره ببخشید، در حالی که ما در ایران با وجود 20-30 میلیون آذربایجانی تلویزیون ترکی نداریم. مثلا این دوستانی که ترکیه رو با تمام نارسایی‌های دموکراتیکش زیر سوال میبرن از این نظر، خب باید به منطقه نگاه کنن ببینن در کجای منطقه بود که مثلا امکان این داده میشد که احزاب کرد در اونجا فعالیت بکنن، به کردهای منطقه چقدر کمک بکنه. شما فکر نکنید این کردستانی که در عراق ایجاد شده، این کردستان زیاد نمیتونه دوام داشته باشه اگه ترکیه کمک نکنه و اگر امریکا کاملا از عراق عقب بکشه، اصلا عرب ها و سنی ها و تمام این دور و بری ها اصلا اجازه نفس کشیدن به کردها رو اونجا نخواهند. این رو در گذشته هم دیدیم، اگر نو فلای زون نبود که مثلا کردستان اونجا به وجود نمی اومد. به هر حال مسائل رو باید با توجه به تمام این شرایط اقتصادی سیاسی در منطقه دید. از طرف دیگه فقط اینم بگم در مورد ترکیه که ترکیه تولیدات بسیار زیادی داره، شما میتونید برید ببینید. البته این به خاطر کارگر ارزان بود در گذشته، امروز هم تولیدات خودشو تا حد زیادی مصرف داخلی استفاده میکنه، البته که از انتقال گاز و نفت و تمام اینها استفاده میکنه، ولی دقت بکنید که مقدار نفت که نداره ترکیه، مقدار گازی که داره فقط کفاف 10-15 درصد مصرف داخلیشو میده و بالاخره اینو پولشو باید از یه جایی در میاره. همین، خیلی متشکرم که به صحبت‌های بنده گوش کردید. بفرمایید. میرم کجا؟ مرسی علاوه. بردیلر با سپاس از همه شما که برنامه امشب دقت کردید و گوش کردید، تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید.